To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 13 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis. 13. emerytura zostanie wypłacona zgodnie z zapowiedziami, mówiła w Trójce minister rodziny Marlena Maląg. Są zarzuty dla byłej przedszkolanki z Gdańska, która zdaniem prokuratury przez pół roku znęcała się nad podopiecznymi. Muzeum Auschwitz nie wycofa imiennych kart wstępu, o co wnioskowali przedstawiciele Izby Turystyki. 13. emerytura zostanie wypłacona zgodnie z zapowiedzią, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Głosowanie w tej sprawie ma się dziś odbyć w Sejmie. Wcześniej Senat wniósł do ustawy poprawki. Jedna z nich zakłada wykreślenie przepisów wskazujących, że trzynastki będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. Marlena Maląg powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia, że nie wpłynie to w żaden sposób na rządowe plany i świadczenia dla emerytów i będą one realizowane w terminie i bez zakłóceń. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby emeryci, renciści mieli zagwarantowane, że rok w rok świadczenie będzie wypłacane. I właśnie ta tak zwana trzynasta emerytura na poziomie minimalnej emerytury, czyli 1200 zł, ma być wypłacona naszym emerytom i rencistom w miesiącu kwietniu. I to będzie dotrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ja tutaj na antenie chcę bardzo podziękować pani prezes, pani profesor Gertrudzie Uścińskiej za to, że jest w gotowości i świadczenia będzie realizowane. Wspomniane świadczenie ma być wypłacane co roku w kwietniu, przy czym aby je otrzymać nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. 13. emerytura nie podlega zajęciom komorniczym i nie wlicza się jej do dochodu. Zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi usłyszała była wychowawczyni jednego z gdańskich przedszkoli. Koszmar najmłodszych miał trwać pół roku, a zawiadomienie w tej sprawie złożyli rodzice jednego z czterolatków. Prokuratura zebrała dowody, które dały podstawy do przedstawienia zarzutów, mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Ustalono, że podejrzana szarpała i popychała dzieci, wymierzała klapsy, krzyczała na nie, straszyła, na przykład obcięciem włosów. Kobieta przesłuchana nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej przestępstwa i odmówiła złożenia w tej sprawie wyjaśnień. Kobiecie grozi 8 lat więzienia. Państwowe Muzeum Auschwitz nie zamierza wycofać się z wprowadzonych w styczniu imiennych kart wstępu. Zostały one wprowadzone po podejrzeniach o handel wejściówkami. Nieuczciwe biura podróży miały rezerwować większą liczbę biletów i następnie sprzedawać po zawyżonej cenie. Andrzej Kacorzyk, zastępca dyrektora muzeum, pozytywnie ocenia nowy system. Widzimy, że zdecydowanie spadła liczba pustych rezerwacji. To znaczy zakładanych tylko po to, żeby je założyć i za którymi nie stoją nazwiska. Bo po założeniu rezerwacji organizator wyjazdu do 72 godzin powinien podać nazwiska uczestników. Krytyczni wobec wprowadzonych zmian są tur operatorzy. Organizatorom wycieczek nie podoba się m.in. zbyt krótki czas na podanie imiennej listy uczestników wyjazdu, mówi Piotr Laskowski, prezes Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki. Sami jakby jako tour operatorzy, jako branża turystyczna dostrzegaliśmy problem spekulacji kartami wstępu i sami jako tour operatorzy widzieliśmy potrzebę zmiany w tym zakresie. Natomiast jakby zapisy aż tak restrykcyjne, które muzeum wprowadziło w swoim regulaminie, wydają nam się troszkę nieuzasadnione. Muzeum planuje w przyszłości wprowadzenie możliwości niewielkiej modyfikacji listy nazwisk po dokonaniu rezerwacji ze względu na przypadki losowe. Obraz Matki Boskiej w Ostrej Bramie w Wilnie można oglądać w tym tygodniu bez złotej szaty. Tymczasowe usunięcie charakterystycznej sukni związane jest z remontem prowadzonym w kaplicy od kilku miesięcy. Obraz jest jedną z wizytówek Wilna i celem licznych pielgrzymek. Jak powiedział Polskiemu Radiu rektor kaplicy w Ostrej Bramie ksiądz Kestutis Latorza, obraz bez szaty jest prezentowany niezwykle rzadko. Ostatnio można go było oglądać w takiej formie 30 lat temu. W tym momencie trwa odświeżanie sukni Matki Boskiej Ostrobramskiej. Sam obraz nie będzie odnawiany. Oczyszczono go jedynie z kurzu. Charakterystyczna szata powróci 18 lutego. Pod metalową szatą Matka Boska Ostrobramska ubrana jest w czerwoną tunikę. Szyję ma okrytą szalem, a głowę białą chustą. Piękne, zaskoczona byłam zdjętą suknią, bo chciałam młodzieży pokazać, kto w Ostrej świeci bramie. Bez szaty to widzę po raz pierwszy i naprawdę robię wrażenie. Dopiero teraz odkrywam to, co mówił święty Maksymilian o niezwykłej czułości tego obrazu. Dopiero go teraz widać. Podkreślają mieszkańcy Wilna i turyści. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Porywisty wiatr powoli będzie słabnąć, ale w górach nadal może mocno wiać. Nad ranem od minus 4 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 3 nad morzem. Najcieplej będzie dziś na Dolnym Śląsku, tam około 7 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Thank you.

Bardzo Johanna brakuje i jego muzyki. I tak są pocieszające głosy, że wychową Hildur Gudnadottir. Gratujemy oczywiście Oscara za Jokera. Wiadomo było, że tak będzie. Ale to jest jednak nadal nie to samo. Na dziś ułożona ta playlista z najpiękniejszych utworów Johanna Johanssona. W na drugą godzinę przeniesiemy się do Brukseli, gdzie w rocznicę 49. urodzin Johanna Johanssona 19 września 2018 roku odbył się koncert w hołdzie ku pamięci. W całości został odtworzony drugi album studyjny Johanna Johanssona, Virtuelle Forsetar.